tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za uprowadzenie nastolatki z Golczewa może im grozić do kilkunastu lat więzienia. Dziś sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla dwóch osób, które usłyszały zarzuty w tej sprawie. Obrońcy praw zwierząt na targach koni w Skaryszewie koło Radomia. Ich sprzeciw budzi sposób transportu zwierząt. Właściciele zapewniają, że dobrze traktują konia. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozpatrzy pozwy Kijowa wobec Moskwy. Ukraina oskarża Rosję m.in. o wspieranie organizacji terrorystycznych. Najpewniej jeszcze dziś sąd zdecyduje o losie Ryszarda D. i Elżbiety B., którzy usłyszeli wczoraj zarzut uprowadzenia dwunastolatki z Golczewa w zachodniopomorskim. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla nich. Trzeci mężczyzna zatrzymany w tej sprawie został przesłuchany i zwolniony. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz, zebrane materiały dowodowe nie wystarczyły na postawienie Piotrowi S. żadnego zarzutu. Śledczyni ujawniają jednak, jaki był jego udział w porwaniu dziewczynki. 25-latek został przesłuchany w charakterze świadka. To oznacza, że nie będzie wniosku o jego aresztowanie. Prokurator zdecydował jednak o przygotowaniu dwóch takich wniosków dotyczących Ryszarda D. i jego partnerki Barbary B. Oboje usłyszeli zarzuty uprowadzenia i pozbawienia wolności Amelii z Golczewa, za co grozi od 3 do 15 lat więzienia. O ich przyszłości zdecyduje sąd. Przypomnijmy, że dwunastolatka w piątek wieczorem wracała do domu od koleżanki. Siłą została wciągnięta do samochodu i wywieziona kilkanaście kilometrów dalej. Przed północą znaleźli ją policjanci. Badania przeprowadzone w szpitalu potwierdziły, że była pod wpływem alkoholu. Psycholog określi teraz, kiedy będzie mogła złożyć wyjaśnienia. Dziewczynka opuściła już szpital i jest w domu. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Ryszard D. podejrzany o porwanie Amelii. W przeszłości został skazany na 9 lat więzienia za ciężkie pobicie innej dziewczynki. 2 miesiące temu sąd apelacyjny zgodził się na jego warunkowe zwolnienie. Mężczyzna od sierpnia 2019 roku miał być pod dozorem kuratora. Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do tamtego śledztwa, Ryszard D. był oskarżony o gwałt i usiłowanie zabójstwa dziewczynki. Pierwsze kontrole weterynaryjne ruszyły po północy. To wtedy w Skaryszewie koło Radomia zjawili się pierwsi handlarze koni. Odbywające się tam targi tych zwierząt są okazją do zarobku. Obrońcy praw zwierząt alarmują, że konie są przewożone w skandalicznych warunkach. Zebrali 300 tysięcy złotych, by wykupić te przeznaczone na rzeź. Oprócz tego, że aktywiści walczą o to, by koń według ustawy stał się zwierzęciem towarzyszącym i nie mógł być sprzedawany na rzeź, zwracają także uwagę na złe traktowanie. Przyjechali na jarmark, aby się temu sprzeciwić. Tam jakieś szaleństwo się odbywa. No widzimy, bije kijem tego konia. To jest standardem, że oni traktują te konie jak mięso. No. Handlarze końmi zapewniają, że dobrze traktują zwierzęta. Żonę się ma, to się dba. Tak samo i o konie. To jest prosta rzecz. Idzie krowa na rzeź, idzie tucznik na rzeź. No jest i koń idzie na rzeź. No niestety, no z tego żyjemy. No po to się go hoduje, żeby kiedyś go sprzedać. No. Również organizator Mirosław Sienkiewicz mówi, że czasy, kiedy źle traktowano konie, minęły. Kiedyś to było normalne, że był furman, był koń i miał bata. Tutaj też takie rzeczy miały miejsce 20, 30, 40 lat temu. Jarmark w Skaryszewie organizowany jest od XVI wieku. Natalia Żyto, Polskie Radio. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozpocznie dziś rozpatrywanie pozwów Kijowa wobec Moskwy. Ukraińskie władze oskarżają Rosjan o wspieranie organizacji terrorystycznych oraz prześladowanie Ukraińców i Tatarów krymskich na anektowanym półwyspie. Według Kijowa Moskwa naruszyła w ten sposób dwie konwencje ONZ dotyczące terroryzmu i dyskryminacji. Ukraina złożyła pozew w styczniu tego roku. Zdaniem komentatorów sprawa będzie toczyła się latami. Niewykluczone, że Trybunał oddali pozwy, tak jak zrobił to w 2011 roku z pozwem Tbilisi dotyczącym rosyjskiej agresji w Osetii Południowej w 2008 roku. Eksperci nie wykluczają jednak, że Ukraina powtórzy sukces Nikaragui. W 1986 roku Trybunał uznał, że Stany Zjednoczone naruszyły prawa człowieka, wspierając tamtejszą prawicową partyzantkę. Korea Północna znów testowała rakiety. 4 pociski balistyczne zostały nad ranem czasu lokalnego wystrzelone w kierunku Morza Japońskiego. 3 z nich zakończyły lot w strefie kontrolowanej przez Tokio. Kolegium Połączonych Szefów Sztabów poinformowało, że rakiety zostały wystrzelone z położonej w północnej części kraju prowincji Pjongan około godziny 7.36 czasu lokalnego. 3 z nich po pokonaniu odległości około 1000 km zakończyły lot w Morzu Japońskim w strefie kontrolowanej przez Tokio. Wciąż nie ma jasności co do rodzaju rakiet, jakie dziś testowano. Najprawdopodobniej były to pociski średniego zasięgu, ale analitycy będą musieli wykluczyć scenariusz, w którym komunistyczna północ testowała rakiety międzykontynentalne. Władze w Pjongjangu już wcześniej zapowiadały testy takich właśnie rakiet, które mogą osiągać cele na terytorium Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku Korea Północna przeprowadziła 2 próby nuklearne i 24 testy rakietowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. I to będą same informacje radosne, optymistyczne, dobre. Prawie. Prawie? Tak, a się tam jedna gorsza zdarzyła. No dobrze, trudno. Michał Gąsiorowski. Pięknie było. Medal. Trudno było nadążyć za... Worek dzwonił. Nasi zdobywali kolejne medale w halowych mistrzostwach Europy. 12 medali, w tym 7 złotych. Tak się skończyło. Ostatniego dnia zawodów do polskiego worka medali wpadał jeden krążek za drugim. Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów. Sylwester Bednarek zwyciężył w skoku wzwyż. Ewa Swoboda była trzecia w biegu na 60 metrów, a na koniec do akcji wkroczyły nasze sztafety 4x400 metrów. Panie w składzie Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub, Iga Baumgart i Justyna Święty, która na ostatniej zmianie musiała ostro walczyć z Brytyjką. Czułam, że właśnie jakaś dziewczyna mnie dochodzi i na 300 metrze Brytyjka właśnie mnie zaatakowała, jednakże miałam jeszcze tyle siły, że odparłam ten atak i wybiłam jej to z głowy, że może mnie gdzieś ograć na końcówce. To jest spełnienie moich marzeń. Ta wygrana napędziła też męską sztafetę 4x400 metrów, przyznaje Kacper Kozłowski. Medal dziewczyn sprzed kilku minut przed naszym startem na pewno dodał nam skrzydeł i nie mogliśmy być gorsi po prostu. To tutaj trzeba było już postawić kropkę nad i w kwalifikacji medalowej, żeby nie było wątpliwości i ten medal złoty zdobyć zrobiliśmy, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Oprócz niego w sztafecie biegli Łukasz Krawczuk, Przemysław Waściński i Rafał Omelko, a Polska wygrała klasyfikację medalową, zgarniając o 2 złote medale więcej od Brytyjczyków. Do samego końca pięknie walczyli piłkarze ręczni Wisły, Orlen, Płock w Lidze Mistrzów. Przegrali jednak z Paris Saint-Germain 25-29. To właśnie ta gorsza. W piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia pokonała aż 4-1 Śląsk Wrocław, a Lech Poznań wygrał 1-0 z Lechią Gdańsk. Było ostro, przyznaje obrońca Lecha Maciej Wilusz. Prawda jest taka, że od początku meczu była to walka wręcz. Zresztą widać też po ilości żółtych kartek. No bo to mecz walki. No to liczymy. Sędzia Szymon Marciniak pokazał 9 żółtych kartek i 3 czerwone. Czerwień zobaczyli Grzegorz Kuświk za kopnięcie rywala w twarz, Sławomir Peszko za uderzenie rywala łokciem w twarz oraz Milinkowicz-Sawicz za protesty. No i jeszcze trener Lecha Nenad Bielica został odesłany na trybunę. Ale trzeba przyznać panu sędziemu, że zrobił to, co powinien zrobić sędzia i uratował te zawody, bo tam było... Dobrze, że to był sędzia Marciniak. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie, dziś pochmurno i deszczowo, na Kaszubach, Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na południowym zachodzie burze. Jedynie po południu większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i południu kraju. Ciśnienie niskie, ale rośnie. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Trójmieście, Olsztynie i Augustowie, 7 w Warszawie, Białymstoku i Lublinie, 8 w Łodzi, Toruniu i Grudziądzu, 9 w Pile, Tarnowie i Rzeszowie, 10 w Poznaniu, Kołobrzegu i Krakowie, 11 w Szczecinie, Wałbrzychu i Katowicach, do 12 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. A wiesz, że mój kot uczy się odmieniać czasownik mieć? I co już umie? No trzecią osobę czasu przeszłego, rodzaju męskiego. Kot miał, a ty możesz mieć dla niego karmę Felix Fantastic. 100 gramów za nie więcej niż złoty 69. Żabka. Mały, wielki sklep. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wielkie badanie wzroku trwa. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl lub w salonach. Vision Express. Dbamy o twoje oczy.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Okazało się, że Komitet Polityczny PiS zdecydowanie już ogłosił, że Donald Tusk nie będzie miał poparcia polskiego rządu. Natomiast kandydatem polskiego rządu na szefa Rady... lat, tak, biuro kandydatem, polityczne. Nie, no, rozumiem, że Platforma Obywatelska też nie jest. Też jest partią, gdzie jest jakieś gremium przywódcze. Owszem, i ale podejmuje decyzję tego rodzaju, a nawet ultimatum, jak rozumiem, do wykonania. A to nie jest ultimatum, ale ja nie chcę wchodzić w formalną dyskusję, kto, bo zakładam, że u Państwa wygląda to bardzo podobnie. Nie. Pytanie merytoryczne brzmi tak. Polski rząd ogłosił, że kandydatem polskiego rządu będzie Jacek Sariusz-Wolski, członek Platformy do niedawna. Państwo go wyrzucili. Dlaczego właściwie? No po pierwsze uczestniczy w intrydze antypolskiej. To jest oczywiste i to trzeba bardzo mocno powiedzieć z pełną świadomością od wielu, myślę, miesięcy. To nie jest przypadek, że to się zdarzyło teraz, chociaż oczywiście cała intryga ma na celu nie wypromowanie polskiego kandydata, bo on pewnie i kandydatem nawet nie będzie w sensie formalnym. Natomiast osłabienie tego, który jest przewodniczącym, a więc Donalda Tuska. Pan poseł mówi o intrydze antypolskiej. Jacek Sariusz-Wolski, komentując tą swoją decyzję, że będzie kandydatem, powiedział, że wysiada z Platformy na przystanku Polska i że sprzeciwia się donosom na Polskę, które jego zdaniem reprezentowana przez pana frakcja parlamentarna robiła. Raczej wysiadł na przystanku przy Nowogrodzkiej, ale mówimy o sytuacji destabilizacji Unii Europejskiej. To jest pierwszy kontekst. Drugi kontekst udziału w tym najwyższym gremium i na bardzo ważnej pozycji Polaka. Jeżeli efektem tych działań będzie utrącenie tej kandydatury, myślę o Donaldzie Tusku, a więc możliwość reelekcji, a wprowadzenie, no na przykład zamiast HDK socjalisty innego kraju, na pewno dalekiego od reprezentowania naszych interesów, na przykład w sprawach uchodźców czy innych kwestii, to jest kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości podwójna. Po pierwsze, bo jeżeli już mają mieć kandydata, czy chcieliby mieć, to powinni mieć z własnych szeregów, nie są do tego zdolni. Po drugie, to zamieszanie, w którym Donald Tusk cieszy się poparciem, no właściwie 27 państw. Dziś takie zamieszanie, które no, ma charakter tylko i wyłącznie intrygi, bo tak jak mówię, Sariusz-Wolski nie był nawet ministrem konstytucyjnym, więc nie spełnia warunków takich, powiedziałbym, także formalnych, ale... Ale był szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim. Przecież państwo go do tej pory oceniali bardzo pozytywnie. Jako parlamentarzysta, oczywiście osoba bardzo doświadczona, ale w sensie kierowania pracami, no, premierami, tak, czyli szefami rządów, musi spełniać także te kryteria formalne. Ale to nigdzie nie jest zapisane. Nie ma takiego warunku formalnego. To jest kryterium, które jest przyjętym, natomiast rzeczywiście można się czepiać szczegółów. Zobaczymy, czy będzie ta kandydatura przyjętą i przedstawioną. Formalnie rzecz biorąc, to dopiero przed nami ten moment. Dziś sądowana jest ta kandydatura i nie widzę, żeby miała jakiekolwiek poparcie ze strony któregokolwiek z rządu. Jacek Sariusz-Wolski powiedział, że takim punktem kluczowym, w którym zdecydował się na udział, czy na to, żeby zostać kandydatem, czy myśleć o kandydaturze, była chwila, kiedy Donald Tusk pojawił się we Wrocławiu i będąc szefem Rady Europejskiej, tak naprawdę zaangażował się w polską politykę. To jest też zresztą jeden z tych zarzutów, które się Tuskowi stawia, że nie potrafił zachować neutralności. Wręcz odwrotnie. Jeżeli mówimy o standardach i zasadach, które powinny dotyczyć wszystkich, to dzisiaj rząd polski, ignorując Komisję Wenecką i to bardzo tak arogancko zachowując się wobec jej uwag i analiz, a także zalecenia Komisji Europejskiej, tworzy taką zasadę, no, widzimisię, czyli że wolność domku w swoim domku to niestety ma synonimy zachowania i antyeuropejskiego, ale takiego, powiedziałem, nie tylko antydemokratycznego, ale anarchistycznego. No bo nie jest tak, że można wszystko u siebie. Pomimo, że jest się u siebie. I zasady wspólne europejskie są gwarancją tego, że jesteśmy wspólnotą. No tak, ale rozumiem, że to jest podział polityczny polegający na tym, że państwo krytykują polski rząd uważa, że postępuje zgodnie z prawem, nie a czym innym, a czym, no, ale czym innym jest przenoszenie tej dyskusji na forum europejskie i wykorzystywanie tego partnerów europejskich do ataku na polski rozumiem, rząd. Że pyta pan o tak zwane donosy, jedynymi donosami. No to o tym wspominał sam Jacek Sariusz-Wolski. Powiedział, że... No to ma słabą pamięć, bo powiedział jedyne donosy, o donoszeniu na Polskę. To jedyne donosy, które miały charakter formalny, czyli także prób tworzenia dyrektyw czy stanowisk, to od 2009 roku, przypominam, pierwszy donos na niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych to stadion Legii, doniesienie Prawa i Sprawiedliwości, ale później mieliśmy poważniejsze, czyli zagrożenie demokracji, myślę o wyborach samorządowych, czy też kwestia smoleńska, również próba przyjęcia stanowiska. One zresztą zakończyły się niczym we wszystkich tych przypadkach. No ale nie państwo zorganizowali innych... przecież 4 debaty w Parlamencie Europejskim. Nie, żadna z nich nie była związana ze stanowiskiem, które było napisanym i właśnie antypolskim. Ale dobrze, ale czy chce pan poseł powiedzieć, że Platforma nie miała udziału w przygotowaniu tych debat i w ich, że tak powiem, przebiegu? Nie, dlatego że nawet wnosiliśmy o ich przełożenie i odłożenie, jeżeli mówimy o takiej wyciągniętej ręce, jeżeli chodzi o reakcję rządu. To reakcja rządu była arogancką i zresztą przypomina pan redaktor sobie na pewno także wystąpienie pani premier Szydło oparte o nieprawdziwe fakty, które później trzeba było dementować. No nie zostały zdementowane. To znaczy wprost. Albo fakty, albo nie fakty. Nie ma nieprawdziwych faktów. No dlatego właśnie mówię, że nieprawdziwe dane, nieprawdziwe prezentacje zawierające nieprawdziwe zdarzenia. Faktem jest, że w tej chwili to Jacek Sariusz-Wolski dysponuje poparciem, nazwijmy to tak, polskiego rządu. Jarosław Kaczyński powiedział, że Donald Tusk jest kandydatem Angeli Merkel i że jest kandydatem niemieckim, a Zdzisław Krasnodębski powiedział, tak, że takim honorowym wyjściem dla Donalda Tuska byłaby rezygnacja z polskiego obywatelstwa. Przy takich wpisach, czy też takich słowach, to przypominają mi się działania komunistów. To Bierut chyba pozbawiał obywatelstwa Andersa za to, że prowadził działalność na rzecz wolnej Polski poza jej granicami. To naprawdę są ale tego Donald rodzaju skojarzenia. Ale Donald Tusk jest teraz Andersem? Ja rozumiem. Nie, argumenty są tego rodzaju, jak niegdysiejszej komunistycznej władzy zresztą uzurpatorskiej, bo przecież oni też się powoływali na naród i społeczeństwo, a tak przecież nie było, bo nie mając tego poparcia czynili to także niezgodnie z prawem, z zasadami i z oczekiwaniami społecznymi, rządzili w sposób autorytarny. Ale nie dlatego to przypominam, tylko przypominam też efekty. No, mogę iść tym samym tropem myślenia i powiedzieć nieprzypadkowo przeciek o kandydaturze Sariusza Wolskiego napisał korespondent Financial Times rezydujący w Moskwie obecnie. Rozumiem, że w związku z tym, że Moskwa się na pewno cieszy z tego zamieszania, pan Krasnodębski już aplikuje i występuje o obywatelstwo rosyjskie, no bo to była logika, która na pewno logika jest taka, się że skoro polski rząd nie popiera Donalda Tuska, a popiera kogoś innego, no to on, żeby być kandydatem, a nim jest, musi mieć poparcie innego państwa. Przypominam jeszcze, żeby już nie brnąć w te, za przeproszeniem, niezbyt elegancko, a chciałem powiedzieć dużo mocniej, dyskusję. Kandydaturę Donalda Tuska zgłosił David Cameron, a więc sojusznik naszej przewodniej siły, obecnej przewodniej siły narodu, a nie Angela Merkel. Co więcej, Angela Merkel była do tej kandydatury z dużym dystansem, zwłaszcza na początku. I taka była historia kandydatury Donalda Tuska. Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że to, że Donald Tusk nie jest kandydatem rządu, zawdzięcza właściwie sam sobie. Nie próbował znaleźć porozumienia z polskim rządem, nie podejmował właściwie żadnych prób, a przeciwnie, coraz mocniej zajmował stanowisko opozycyjne wobec rządu. A ja przypominam panu Szymańskiemu, bo on akurat dobrze zna traktaty i dobrze zna wewnętrzne zasady europejskie, że mamy połowę takiej dwukadencyjnej opisanej w traktacie procedury, która w artykule 15 bodajże ma zapis bardzo jednoznaczny, że ta reelekcja jest w zasadzie automatyczna, jeżeli nie nastąpi jakieś przekroczenie prawa i zasad. przy rekomendacji oczywiście wszystkich państw, przy braku weta ze strony wszystkich państw, braku sprzeciwów. Więc rozumiem, że dziś polski rząd zgłasza, no nieformalnie weto, bo takiej procedury też nie ma, ale zgłasza tę obiekcję. Jest jedynym, który zgłasza, bo jesteśmy po szczycie maltańskim. Wystosował notę do prezydencji maltańskiej i oczywiście będzie to analizowane podczas najbliższego szczytu, myślę o czwartku 9 w tym tygodniu, za 3-4 dni. Marca. Natomiast do tej formalnej procedury, czy będzie rzeczywiście kontrkandydat głosowany i w jaki sposób będzie rozstrzygnięta ta kwestia, no mam jeszcze trochę czasu, więc będzie zapewne kilka dni negocjacji, w których rząd Prawa i Sprawiedliwości zderzy się ze ścianą. Zderzy się z bardzo nieprzyjemnymi chyba dla nich reakcjami, bo to jest intryga, która jest obliczona na osłabienie Unii Europejskiej jako całości, na dezintegrację, a nie na jej wzmocnienie. W ciągu ostatnich 3-4 dni, w ciągu ostatniego tygodnia, od momentu, kiedy pojawiła się ta informacja o potencjalnej kandydaturze Jacka Sariusz-Wolskiego, politycy Platformy, nie wiem, szef Platformy, pan albo ktoś inny z nim rozmawiał na ten temat? No widać, że on nie ma ochoty na rozmowę, ale to już jest jego wybór. To ja nie chcę wchodzić w tej chwili w tą analizę. Ale rozumiem, że pojawia analizę, się taka informacja. Mają państwo, no bo to jest jednak polityk czy eurodeputowany Platformy. I czy ktoś z nim na temat tej informacji rozmawiał, pytał przed wyrzuceniem go z Platformy? Proszę zauważyć, że po pierwsze od kilku dni, i to nawet było przedmiotem dociekań dziennikarzy, zniknął i starał się nie komentować, nie mówić, chociaż na Twitterze tam od czasu do czasu jakieś informacje przesyłał. Słynne zdarzenie w windzie, zresztą winda tutaj jest czasem Kasia, się rozumiem, że państwo nie mieli żadnych dodatkowych kontaktów z nim, poza tym, co wszyscy widzieli. Czyli również ogłosił to słynne no comment, ale ta jego bierność była oczywiście aktywnością. No, ten wybór dokonany został dużo, dużo wcześniej, tak jak powiedziałem, i myślę, że czyni to świadomie. I jego samego proszę pytać o powody. Natomiast co do skutków, jeszcze raz podkreślam, bo one są na Polski dla nas wszystkich najważniejszych. Ta intryga ma charakter wyłącznie wewnętrzny. Jest tylko obliczona na, z powodów małostkowych na osłabienie pozycji przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. I wewnętrzny ten wymiar widzą wszyscy. Wszyscy partnerzy, także ci, na których Prawo i Sprawiedliwość się powoływało, myślę o Grupie Wyszehradzkiej, przecież mieliśmy szczyt w zeszłym roku, wszyscy pukają się w czoło, jak można w ten sposób marnować wizerunek i pozycję Polski. Czy rzeczywiście tak jest, o tym się przekonamy pewnie, czy po kolejnym szczycie Unii, czy po jeszcze następnym. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. W Super Duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. Najlepsze pieczywo? To takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu. Kup bułkę, a drugą bułkę tego samego rodzaju kupisz 50% taniej. Na przykład bułka pszenna 48 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 48 groszy. Bułka wiejska 51 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 51 groszy. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione chrupiące z pieca. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Polacy pokochali zdrapki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrapki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrapki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrapka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrapki to po prostu świetna zabawa. Drap zdrapki. Drap zdrapki na milion sposobów. Lotto. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Suplement diety Halidomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już 8.30. Krzysztof Zyblewski. Rozpoczęły się największe i najstarsze w Europie targi końskie. Wstępy w podradomskim Skaryszewie. Jarmark koński organizowany jest nieprzerwanie od XVI wieku. W tym roku na sprzedaż wystawionych zostanie około 400 koni. Organizacje na rzecz zwierząt szykują się na wykup. Udało im się zebrać ponad 325 tysięcy złotych. Przedstawicielka Fundacji Tara Iwona Kozińska mówi, że podczas poprzednich jarmarków zdarzało się, że konie były bardzo źle traktowane. Jeżeli jadą w kierunku Europy, Włoch, wiadomo, jadą wtedy tysiące kilometrów w strasznych warunkach. Na targu przez lata, kiedy byliśmy, widzieliśmy konie w różnym stanie zdrowia. Widzieliśmy klacze w wysokiej ciąży. Widzieliśmy źrebaki, które tak naprawdę nie miały być prawa jeszcze odseparowane. Wstępy objęte są szczególnym nadzorem weterynaryjnym. Prawie 30 weterynarzy obserwować będzie, w jaki sposób konie są traktowane. FBI wystąpiło do Departamentu Sprawiedliwości w sprawie doniesień o podsłuchach w telefonach w nowojorskim wieżowcu Trump Tower należącym do amerykańskiego prezydenta. Donald Trump w sobotę zarzucił Barackowi Obamie, że za podsłuchiwaniem przed listopadowymi wyborami stała jego administracja. Do takich informacji dotarła m.in. stacja CNN i New York Times. Nowojorska gazeta jako pierwsza podała, że FBI zwróciło się do Departamentu Sprawiedliwości, aby ten oficjalnie odparł zarzuty Donalda Trumpa w sprawie podsłuchów, o których napisał w sobotę na Twitterze. Służby śledcze złożyły wniosek o zbadanie tej sprawy, gdyż taki proceder jest nielegalny. Prezydent nie może zlecić założenia podsłuchów, gdyż to bezpośrednio uderza w prawo obywateli do wolności. Jak dotychczas amerykański wymiar sprawiedliwości nie zajął stanowiska w tej sprawie, a rzecznik prasowy tej instytucji odmówił komentarza. Biały Dom zwrócił się natomiast do Kongresu o przeprowadzenie śledztwa. Przedstawiciel Republikanów na Kapitolu, kongresmen David Nunes, poinformował, że wszystkim się zajmie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ściślejsza współpraca unijnych krajów w dziedzinie obronności to jeden z tematów wspólnego spotkania ministrów obrony i spraw zagranicznych 28 krajów w Brukseli. Szefowie resortów mają rozmawiać m.in. o możliwości utworzenia europejskiej struktury, która dowodziłaby misjami wojskowymi Unii. Po kilkugodzinnej dyskusji szefowie dyplomacji już we własnym gronie mają rozmawiać o relacjach z Egiptem, procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie i problemach migracji. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. 10 pochmurno i deszczowo, na Kaszubach, Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na południowym zachodzie burze. Rozpogodzenia możliwe, miejscami na zachodzie i południu kraju wiatr słaby i umiarkowany w górach, a także w czasie burz będzie to wiatr porywisty. A temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Białymstoku i Zamościu, 10 w Poznaniu i Krakowie, do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Odkryj kobiecy świat w Empiku. Tylko teraz wyjątkowa oferta. 150 wybranych tytułów książkowych, aż 25% taniej. A dodatkowo światowy bestseller Hygge, duńska sztuka szczęścia, za jedyne 19,99. Empik. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze archiwum rozrywkowe przed nami, jeszcze wyprawa Tomasza po Azji i jeszcze prasa, ale wcześniej piosenka dnia. To Blues Pills. Naszej piosence dnia za 22 minuty 9. Mówiliśmy już dziś, że sporo tygodników w poniedziałek i teraz o nich opowie Łukasz Karusta. Dzień dobry ponownie. Opowiem o trzech może. Dobrze. Na razie wybrałem trzy. Najpierw tygodnik Wprost, który na pierwszej stronie tytułuje 50 najbardziej wpływowych Polek. No to może nie będę wymieniał wszystkich 50, ale powiedzmy tak. Miejsce piąte Anna Strażyńska, miejsce czwarte Agnieszka Holland. Stopniujemy napięcie. Miejsce trzecie Anna Lewandowska, miejsce drugie Elżbieta Rafalska i miejsce pierwsze... No, zgadnie pan? No, Beata Szydło. Beata Szydło, tak. Na pierwszym miejscu Beata Szydło i tygodnik Wprost pisze tak. Wielu polityków przez 12 lat nie zdołało nawet wyjść z drugiego szeregu, a Beacie Szydło nie tylko się to udało, ale osiągnęła prawie wszystko, co jest w polityce do osiągnięcia. Zrobiła to dzięki ciężkiej pracy, lojalności wobec kierownictwa swojego ugrupowania i otaczania się właściwymi ludźmi, którzy pracowali na jej karierę. Bardziej spektakularny sukces mogłaby osiągnąć tylko wówczas, gdyby jako pierwsza kobieta w historii została prezydentem Polski, co przecież w przyszłości wcale nie jest wykluczone. I tutaj jest też wywiad z Beatą Szydło, Mam duszę sportowca, zatytułowany, gdy spędzam czas w rodzinnych stronach, moje życie wygląda tak jak życie tysięcy Polek. Chodzę na zakupy, do fryzjera, spotykam się z przyjaciółmi, mówi Wprost Beata Szydło. To zostańmy w temacie kobiecym, bo tutaj jest inny wywiad w tygodniku Do Rzeczy. Wywiad z Magdaleną Ogórek, historykiem Kościoła, publicystką, no i jak pewnie państwo pamiętają, kandydatką na prezydenta. I Magdalena Ogórek mówi tak. W 2016 roku mieliśmy po raz pierwszy do czynienia z realną dystrybucją dóbr na rzecz obywateli. Tymczasem Platforma Obywatelska przez 8 lat wmawiała nam, że tego nie da się zrobić. PiS dowiódł, że jest inaczej. Tak samo jak dowiódł, że można chociażby uszczelnić system podatku VAT, można walczyć z mafią paliwową i nie tylko z nią. Przecież skala wyłudzeń była gigantyczna i dało się? Dało. Ogromne sukcesy ma na koncie często pomijana minister Anna Strażyńska. Na jej tle jej poprzednik Andrzej Halicki wypada gorzej niż mizernie. Czy to mało? Co jeszcze PiS miałby zrobić w tak krótkim czasie? Faktycznie, błędy się zdarzają. Trudno, żeby ich nie było przy tak skomplikowanej misji. I Magdalena Ogórek mówi jeszcze, Jarosław Kaczyński jest wybitnym politycznym strategiem. Realizuje wizję Polski, wobec której opozycja jest kompletnie bezsilna. Potrafi w paru krótkich zdaniach sprowadzić opozycję do parteru i wykazać jej porażającą indolencję intelektualną. To tygodnik Do Rzeczy i jeszcze Newsweek. Zostajemy w temacie kobiecym. Dużo myślę o Solidarności. Ze złości, z frustracji, by nie czuć bezsilności. Polki, które nigdy wcześniej nie zajmowały się polityką, 8 marca wyjdą na ulicę, bo nikt im nie będzie mówił, jak mają żyć. Przemówienie jest już dawno przygotowane. 8 marca 57-letnia Jolanta Jackiewicz z Rybnika, matka 3 córek i babcia 6 wnucząt, powie tak. Wzywam wszystkie śląskie perły, powstońcie. Przyjdźcie, pokażcie się, pokażcie siła, przecażeście są siłoczkami. Potem wezwie ślązaczki do protestu przeciwko pogardzie i wszelkim gwałtom, przeciwko łamaniu praw, które się nam przynależą, przeciwko wszelkiej dyskryminacji. Taki o tym proteście więcej pisze Newsweek, przytacza różne historie różnych kobiet z różnych regionów i pisze też... Mam mnóstwo powodów do wkurzenia, choćby to, że tak zwana pigułka dzień po znowu będzie na receptę i że lekarze boją się wykonywać badań prenatalnych i że PiS zrezygnowało z dofinansowania in vitro. Za chwilę może się okazać, że samo in vitro jest złe i że trzeba go zakazać. Akurat u nas w rodzinie mamy dziecko z in vitro. Mamy też dziecko upośledzone, bo nie było okazji, żeby przeprowadzić badania prenatalne i stało się, jak się stało, tłumaczy. Ostatnio przez całą noc męczyła ją myśl, że tylko cudze cierpienie uszlachetnia, bo z powodu decyzji przedstawicieli Kościoła, polityków i lekarzy nie cierpią oni sami, tylko kobiety. I o tym przeczytamy w Newsweeku. Dziękuję. To tygodniki i Łukasz Karusta. Za 18 minut 9. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A pamiętają Państwo czwartkowe nic nie robienie Tomka? No to dziś swego rodzaju kontynuacja. Po tym, jak mówiłem o nic nie robieniu na wyspach, jedna ze słuchaczek zwróciła uwagę, całkiem zresztą słusznie, że w ramach nic nie robienia zapomniałem o tajskim masażu. Nie zapomniałem, bo chciałem mu poświęcić osobną historię. Rzeczywiście jednak masaż w Tajlandii znakomicie wpisuje się w nic nie robienie. Mimo że masowanym można być na prawie każdej ulicy, na wsi, na plaży, w hotelu czy na stacji kolejowej, wcale niełatwo znaleźć kogoś, kto wyjaśni, na czym taki masaż polega, czego oczekiwać, a czego unikać. W końcu znalazłem speca. My name is Pontowi Noisu, but it's a correct question that you ask. What is the difference between Thai traditional massage? To dobre pytanie, czym różni się tradycyjny tajski masaż od innych masaży. Tradycyjny masaż tajski wywodzi się z dawnych czasów. Ludzie od wieków go praktykowali i uczyli się, gdzie należy naciskać, jak masować, by dotrzeć do wszystkich miejsc głęboko położonych w twoim ciele. Po tradycyjnym masażu jesteś często w stanie pozbyć się bólu. Oczywiście, masaż tajski jest czasami dla niektórych klientów trochę zbyt mocny. Nie można oczekiwać, że to będzie masaż relaksujący. Jeżeli o takie chodzi, mamy wiele innych, aromatyczne, olejkami. Różnica polega na sile masażu. Najsłynniejszym tajskim daniem jest tom yam kum. Wiele restauracji serwuje tom yam kum, ale jeżeli spróbujesz kilku, to zobaczysz, że nie każda tom yam kum jest taka sama. Nie ten sam skład, nie te same produkty, nie ta sama jakość. Gwarantuję, że tak samo jest z tajskim masażem. Nie każdy ma taki sam dotyk, nie każdy ma takie same umiejętności. Nie każdy ma taką samą wiedzę. Jak zatem turysta ma wybrać właściwy masaż? Jak to poznać? You cannot pretend to have the best quality. I think look how they treat you at the beginning. Nie należy kierować się tylko niską ceną. Jeżeli chcesz niską cenę, chcesz zapłacić mało, bo nie masz pieniędzy, to nie możesz oczekiwać, że za tę cenę będziesz miał wysoką jakość. Zobacz, jak traktują cię jak klienta, czy nie chodzi tylko o pieniądze. A jak powinien się człowiek czuć po dobrym, tradycyjnym tajskim masażu? Po godzinie, a najlepiej 90 minutach albo dwóch godzinach, bo tyle jest potrzebne. Godzina to trochę mało, trzeba iść na skróty. No ale wiem, że ludzie chcą spróbować, a nie mają czasu. Nie chcą tylko leżeć na stole do masażu na wakacjach. Po przejściu wielu stopni, kiedy masaż przeprowadza osoba znająca się na tym, powinieneś czuć sporą ulgę, szczególnie jak cię coś boli. Jak terapeuta masujący będzie fachowcem, powinieneś poczuć się lepiej. Oczywiście w czasie samego masażu możesz czuć ból. Jeżeli masujący znajdzie takie miejsca, które bolą, to znaczy, że w tych miejscach coś z tobą jest nie tak. Trochę musi boleć, żeby później nie bolało. A jaki jest w tej chwili najpopularniejszy masaż? Relaksacyjny, olejkami aromatycznymi, z olejem kokosowym, z aloesem. Ten szczególnie przydaje się po opalaniu. Po takim godzinnym masażu gwarantuję, że będziesz czuł się zregenerowany, jak naładowany energią. Najtańszy tajski masaż, jaki widziałem, to 180 batów. O jakości nie mówię. Jakieś 19 zł za godzinę. Z reguły godzina masowania kosztuje 250 albo 300 batów i człowiek jest jak nowonarodzony. Jak zamówić 90-minutowy masaż po tajsku? No mniej więcej brzmi to tak. Ale ponieważ tajski język jest językiem trudnym, w zależności od tonacji to samo słowo może mieć 5 różnych znaczeń, lepiej może poprosić kogoś, by zarezerwował nam masaż, bo może się okazać, że zarezerwowaliśmy sobie nie do końca to, co chcieliśmy. Masaż tajski, albo godzina tylko masaż głowy, bajka, albo tylko stopy i ręce, albo właśnie relaksacyjny. Jak ktoś nie zaśnie na stole do masażu, wyjdzie, jak to opisać, taki rozmiękczony, rozleniwiony, o, rozanielony, to dobre słowo. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. I do zobaczenia także na stronie internetowej kierunekazja.polskieradio.pl. Dobry masaż, 300 batów. No nie wiem, czy się skuszę. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl.